ลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9กันยายนนะคะวันศุกร์แล้วคุณฟังหลายๆท่านก็คงจะมีความสุขกันนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์มะรืนนี้วันอาทิตย์ก็คงจะได้พักผ่อนกันนะคะซึ่งอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือพักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณมีความสุขกันนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะหมุนตามเทคโนโลยีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องของความมั่นคงเรื่องของทางด้านอาหารของประเทศไทยนะคะซึ่งมีการพบว่าลดลงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังนะคะส่วนช่วงที่2นะคะหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายกันนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนค่ะมีรายงานนะคะบอกว่าทีวีนั้นร้ายไม่แพ้บุหรี่อยู่หน้าจอแต่ละชั่วโมงอายุสั้นลงเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นพลาดไม่ได้ค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะกาวันนี้มีเรื่องของความมั่นคงอาหารไทยซึ่งลดลงที่ทำนาหายไป2ล้านไร่ค่ะสมาคมโภชนาการก็เตือนว่าไทยกำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายเรื่องของความมั่นคงทางอาหารพบพื้นที่ปลูกข้าวลดลง2ล้านไร่แต่พื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น4ล้านไร่ไม่นับพืชพลังงานอื่นๆนะคะคนรุ่นใหม่ไม่อยากทำนาอุตสาหกรรมรุกพื้นที่เพาะปลูกนะคะเตือนเปิดเสรีอาเซียนอาหารคุณภาพต่ำไหลเข้าประเทศพร้อมโรคภัยเตรียมเสนอทีมเศรษฐกิจรัฐบาลให้รับมือก่อนเกิดวิกฤตนะคะสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยนั้นก็มีข้อบ่งชี้ต่างๆที่นำไปสู่ภาวะขาดอาหารได้ในอนาคตเพราะขณะนี้พื้นที่การเพาะปลูกลดลงจากเดิมนะคะจาก112ล้านไร่แบ่งเป็นที่ดินในการปลูกข้าวร้อยละ 50.6 พื้นที่เพื่อการปลูกยางพารา 12.1 และพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ 37.3 แต่ปัจจุบันพบว่าพื้นที่การปลูกข้าวลดลง 2.0 ล้านไร่นะคะแต่กลับเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ4ล้านไร่ค่ะรวมถึงการปลูกพืชให้พลังงานแทนเช่นปาล์มมันสำปะหลังซึ่งไม่ทราบว่าถ้าเกิดถึงจุดวิกฤตเมื่อไหร่นะคะก็ยังพบอีกนะคะว่าเกษตรกรยังพบปัญหาหนี้สินและไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตนเองค่ะประกอบกับคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีอาชีพเป็นเกษตรกรทำให้ปัจจุบันเกษตรกรมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 47-51 ปีรวมถึงการรุกคืบของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอนะคะนอกจากนี้แล้วการที่พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายก็มีผลให้ฝนตกน้ำไหลจะเร็วนะคะแล้วก็ดินสไลด์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็วทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตอาหารเกิดโรคพืชและอาหารซึ่งอาจจะเกิดวิกฤตได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งในปี2558จะเปิดเป็นเสรีอาเซียนทำให้เกิดการไหลของแรงงานและอาหารทำให้เสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารนะคะซึ่งความมั่นคงทางอาหารก็คือการเก็บหามาได้การปลูกได้การซื้อหามาซึ่งไทยมีครบทั้ง3อย่างดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการนั่นก็คือควรมีการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมให้มีความสมดุลระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมพื้นที่ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารและพื้นที่ปลูกพืชเพื่อให้พลังงานการจัดงานน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอด้วยนะคะพัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตรเพิ่มจำนวนเกษตรกรรุ่นใหม่การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาชนในการรักษาความมั่นคงทางอาหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหารและการจัดระบบเพื่อรองรับความมั่นคงทางด้านอาหารในภาวะวิกฤต การเป็นประชาคมอาเซียนจะทำให้อาหารที่มีคุณภาพต่ำไหลเข้ามาในประเทศค่ะโรคภัยก็จะไหลเข้ามาหากไม่มีการดูแลจัดการที่ดีนะคะดังนั้นนะคะคงจะต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่ของอาหารกันค่ะป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตเกี่ยวกับการขาดอาหารในบ้านเรานะคะ ในวันที่ใจวันที่ชีวิตลงทางเมื่อไกลในวันที่ใจวุ่นวายยิ่งทำให้คิดถึงบ้านเราจากมาตั้งนานไกลแสนไกลเมื่อไรความฝันจะเป็นจริงหรือที่ฝันใฝ่ไม่มีจริงการเดินทางแต่ใจฉันยังอ้างว้างเมื่อสิ่งที่หวังนั้นยังไกลหนึ่งใจล่องลอยกลางผู้คนที่ก็ไม่รู้ใครเป็นใครหนึ่งใจที่ยังต้องเดินไปเมื่อไรที่ลมยังคิดถึงใครที่ท้อยังคิดถึงแม่และยังคงทำตามคำสัญญาชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กล่าวเอาฝันนั้นไปฝันยังแคว้งคว้างอะไรจุดหมายมืดมนความจริงใจสุดท้ายไม่มีความหมายโลกที่มันลวงหลอกมันช่างโหดร้ายหรือมันอาจเป็นโชคชะตาที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้และยังคงคิดถึงเมื่อไรที่ท้อยังคิดถึงแม่และยังคงทำตามคำสัญญาชีวิตเมื่อทำได้ตามความฝันวันนั้นฉันคงได้กล้าเอาฝันไปกราบเธอทางมันจะยังห่างไกลแต่ฉันจะไม่ท้อใจวันนั้นต้องเป็นจริงในวันที่ใจมืดมนวันที่ชีวิตลงทางมาไกลแต่ใจฉันยังสู้จะเหนื่อยแค่ไหนยังเดินต่อสิ่งที่ฝันใฝ่อาจเลื่อนลอยถ้าว่าความหวังยิ่งใหญ่หนึ่งใจที่ยังต้องเดินไป คุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลาที่ FM 89.5 MHz กับ3ช่วงเวลาแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ ค าสู่ช่วงที่2กันนะคะวันนี้มีเรื่องของโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายมาฝากกันนะคะปัจจุบันนั้นเรามักจะได้ยินข่าวการฆ่าตัวตายจากสื่อต่างๆมากขึ้นนะคะหลายครั้งที่มักจะเกิดคำถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้คนเราฆ่าตัวตายนะคะทางองค์การอนามัยโลกก็คาดการณ์ว่าในปีหนึ่งจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นจำนวนมากกว่า1ล้านคนคิดเฉลี่ยต่อเวลาพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนทุก40วินาทีและมากกว่า170ของผู้ที่ฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะและในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคซึมเศร้านั้นมีโอกาสฆ่าตัวตายสูงเป็น20เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไปเพราะว่าการฆ่าตัวตายและโรคซึมเศร้านั้นมีความเชื่อมโยงกันนะคะการสูญเสียจากการฆ่าตัวตายไม่ใช่เพียงแค่สูญเสียทรัพยากรบุคคลสูญเสียทางเศรษฐกิจก็อันเนื่องมาจากบุคคลซึ่งทำการฆ่าตัวตายนั้นหากแต่ยังมีการสูญเสียทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกพบว่าการฆ่าตัวตายนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจของพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาและเพื่อนๆของผู้ตายอย่างน้อย 5-10 คนนะคะนั่นก็คือประมาณ 5-10 ล้านคนต่อปีได้รับผลกระทบทางจิตใจจากผู้ที่ฆ่าตัวตายในปัจจุบันนี้มีการศึกษาร่วมกันนะคะระหว่างองค์การอนามัยโลกมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและธนาคารโลกเพื่อคาดการภาระโรคที่มีต่อประชากรในทุกภูมิภาคของโรคนะคะปรากฏว่าโรคซึมเศร้าได้เปลี่ยนแปลงอันดับของโรคที่เป็นภาระจากอันดับที่4ในปีคศ1990มาเป็นอันดับที่2ในปีคศ2020ค่ะนั่นหมายถึงว่าโรคซึมเศร้านั้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียด้านสุขภาพของประชากรโรคเป็นเท่าตัวภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะคะการป้องกันฆ่าตัวตายอันเกิดจากโรคซึมเศร้าที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคโดยเร็วแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีผู้ที่มีอาการซึมเศร้านั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคซึมเศร้าเสมอไปเพราะในความเป็นจริงแล้วนะคะอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ด้านลบชนิดหนึ่งซึ่งทางจิตวิทยาถือว่าเป็นสภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปกติได้เป็นครั้งคราวกับคนทั่วไปหากต้องเจอกับการสูญเสียการพลาดในสิ่งที่หวังการถูกปฏิเสธค่ะแต่คนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการเศร้าจะมากเกินควรแล้วก็อยู่นานเกินไปไม่ดีขึ้นแม้ได้รับกำลังใจหรืออธิบายด้วยเหตุผลมักจะมีความรู้สึกด้อยค่ารู้สึกผิดอยากตายร่วมด้วยและต้องมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานกิจวัตรประจำวันและการสังคมทั่วไปของบุคคลนั้นด้วยนะคะจิตแพทย์ก็ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าจากกลุ่มอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อย5อาการด้วยกันโดยอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นแทบทุกวันแล้วก็เกือบทุกวันติดต่อกันไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แล้วก็ทำให้เสียหน้าที่การงานหรือบทบาททางสังคมนะคะได้แก่มีอารมณ์เศร้าทั้งที่ตนเองรู้สึกและคนอื่นสังเกตเห็นอันที่2นะคะความสนใจหรือความเพลิดเพลินในกิจกรรมปกติที่เคยทำทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมากค่ะอันที่3น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ5ต่อเดือนเบื่ออาหารนอนไม่หลับทำอะไรช้าเคลื่อนไหวช้าลงหรือบางคนอาจจะกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุขเหนื่อยอ่อนเพลียหรือไม่มีแรงรู้สึกตนเองไร้ค่าหรือรู้สึกผิดมากเกินควรและอย่างที่7นะคะสมาธิหรือความคิดอ่านลดลงค่ะและอย่างที่7คิดถึงเรื่องการตายอยู่ซ้ำๆหรือคิดฆ่าตัวตายมีแผนการฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายค่ะ วันเวลาที่ล่วงเลยมันซื้ออะไรมากมายและรวมไปจนถึงหัวใจใครบางคนที่ชีวิตฉันได้เจอI'm not afraid to die. หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะค่ะวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับทีวีร้ายไม่แพ้บุหรี่อยู่หน้าจอแต่ละชั่วโมงอายุสั้นลงเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะนักวิจัยวิทยาลัยสุขภาพประชากรนะคะประเทศออสเตรเลียก็พบในการศึกษาว่าทีวีนั้นเป็นอันตรายกับเราไม่แพ้บุหรี่และความอ้วนค่ะถึงขนาดทำให้อายุสั้นลงได้นะคะหัวหน้าทีมแลนเนิร์ดเวียนแมนก็กล่าวว่าหากว่าเราคิดคำนวณไม่ผิดการดูโทรทัศน์ก็เป็นภัยไม่แพ้บุหรี่และความอ้วนค่ะได้ศึกษาแปลงออกมาเป็นตัวเลขให้เห็นว่าการดูทีวีมากเกินไปเป็นภัยต่ออายุของคนออสเตรเลียอย่างไรคะซึ่งคณะทีมวิจัยก็มีการคิดคำนวณออกมาได้นะคะว่าผู้ที่มีวัยเลยเบญจเพศไปแล้วการที่ดูทีวีนานๆแต่ละชั่วโมงจะทำให้อายุไขสั้นลงไป22นาทีถ้าหากสมมุติว่าคนออสเตรเลียนะคะดูโทรทัศน์เฉลี่ยกันคนละ2ชั่วโมงก็จะทำให้อายุไขของผู้ชายสั้นลง 1.8 ปีและของผู้หญิงสั้นลง 1.5 ปีนะคะและเสริมว่ายังมีคนที่คิดเป็นสัดส่วนจำนวนน้อยซึ่งอาจจะดูมากถึงวันละ6ชั่วโมงแล้วก็ยิ่งอายุไขสั้นลงไปถึง 4.8 ปีเมื่อเทียบกับบุหรี่แล้วจากการประมาณอย่างน้อยเมื่อสูบบุหรี่แต่ละมวนก็จะถอนอายุไขให้น้อยลงไป11นาทีในระดับบุคคลแล้วแทบจะไม่มีอะไรร้ายแรงไปกว่าบุหรี่แต่ทีวีกลับมีคนดูเกือบจะทุกคนการดูทีวีจึงควรถือเป็นภัยร้ายแรงของสาธารณสุขของประชาชนค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็เป็นงานวิจัยถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะค่ะเรื่องของทีวีนะคะโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนนะคะถือว่าเป็นของคู่กันค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องคอยดูแลนะคะนี่ก็เป็นทางหนึ่งที่ไม่ควรจะให้เด็กๆเยาวชนดูทีวีนานเกินไปและควรจะต้องคอยสอดส่องนิดหนึ่งนะคะว่าเด็กๆนั้นกำลังเปิดรับข่าวสารในเรื่องใดบ้างค่ะ ได้ยินเรื่องราวกล่าวขานมานานว่าหากใครได้จับหิ่งห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนนอนคืนนั้นจะฝันดีจะฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามเด็กน้อยนั่งตักคุณยายไต่ถามความจริงยายยิ้มกินมากหนึ่งคำไม่ตอบอะไรใส่หัวใจเด็กน้อยอยากเห็นจริงอยากเห็นดวงดาวมากมายอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงอยากฝันสวยงามหิ่งห้อยนับร้อยนับพันส่องแสงระยิบระยับกันสว่างสวัยไปทั้งต้นลำพูเด็กน้อยแอบออกมาไล่คว้าแสงน้อยมาดูใส่ไว้ในกล่องงามรู้ซ่อนไว้ใต้หมอนแล้วนอนคอยฝันดีจะมองเห็นความงามที่จริงอย่าค